Życia wiele wynika, więc to matematyka relacji. No to dotyka nas moc permutacji, zapętlona sekwencja. Neurofakty, receptory, plotyka przeplata się jak migracje nacji. Koegzystencja jako ciąg skorelowanych sytuacji. Dla każdej konstatacji 4 miliony wariacji wśród koligacji. Skomplikowane zależności, tak, suma rachunków, zdarzeń, kontrail oraz zbieżności. Zmierz możliwości własnej działalności, bo kości nają ci kości, tryby przyczynowości. Rzeczywistości, błości, ku do celu wypadło już wielu zwanych gości. Kogoś ze złości, nadmiernie pohamowany z uchwałości. Upadli, zostali we mgle. A to B, a B do D, orientuj się, bo ktoś cię zje. Pisze jak się zdarzenia i postacie, jak w tajnym serialu na Polsacie. Bracie, to tylko ludzkie drogi. Krzyżują się jak pijane nogi. Są laloki na boki, łączą i rozchodzą jak fale walkie-talkie. A to B, a B to D, życie jak film, orientuj się. A to B, a B to D, życie jak film, orientuj się. A to B, a B to D, życie jak film, orientuj się. A to B, a B to D, życie jak film, orientuj się. Orientuj się.